Heere, praat met ons, ons wil luister. Amen. Goed, julle sien die thema is oud of nuut. Na aanleiding van hierdie deel van Romeine. Wat Paulus hier vir ons in hierdie spesifieke deel sê, is dat daar 'n definitiewe skeidslyn wat deur die mensdom loop. En dit raak ons lewens baie spesifiek ook. Ek gaan nou daarby terugkom. Maar dan wat in hierdie gedeelte vir ons na vore kom, wat ons by die 5 oggende gaan doen, ons gaan nou vanoggend eers stil staan by die voorreg van Christen wees. Dit is ongelooflik as ons sien wat hy daaroor sê. En dan môre as alles goed gaan, gaan ons praat oor lewe uit die oorvloed van God se genade. Sy genade is vir ons beskikbaar, maar dalk voel ons dat ons nie altyd dit so beleef nie. En dan teen Woensdag die hele gedagte dat ons dood is vir die sonde. Nou, dit is uitdagend, want ons weet sonde is nog baie deel van ons lewe. Maar eintlik sê Paulus, is ons dood vir die sonde en moet ons lewend wees vir God. En dan teen donderdag gaan ons praat oor die Christense vryheid, die vryheid van die wet. Dat ons nie meer onder die verpligting van die wet staan om daardeur te leef nie. En dan Vrydag lewe onder beheer van die Gees. Dit is toch ook waarom Pinkster gaan met die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees. En dalk voel julle ook soos ek dat die Heilige Gees het nie regtig soveel sê in mense lewe nie. So, dis 'n baie, baie ryk gedeelte. Nou, in hoofstuk 1 tot 4 is Paulus besig om te sê daar's twee soorte mense. Daar's die ou mens en die nuwe mens. Die ou mens is die sondige mens en die nuwe mens is die gelowige mens. Hier in hierdie gedeelte wat ons bykom, praat hy ook van die wat in Adam is en die wat in Christus is. Nou, alle mense val in een van hierdie twee groepe. En dan in sy aanloop hier in hoofstuk 1 tot 4, sê dat dit wat Dawid ook al maar sê, in Psalm 51, dat ek was al skuldig voor ek gebore is. Die ou mens word gebore met 'n sondige natuur. Sonde is deel van ons. Jy kan dit nie ontsnap nie, bloot die feit dat jy mens is. En daarom sê Paulus ook op 'n ander plek, daar's nie een wat regverdig is nie. Johannes sê, as ons sê ons is sonder sonde, dan bedrieg ons onsself. Dis die mensdom. Paulus sê ook, almal het gesondig en is ver van God. Dis die ou mens. Dis die mensdom. En omdat ons met hierdie sondige natuur gebore word, is ons verlore. En die enigste manier wat 'n mens hieraan kan ontsnap, is as ons die straf dra. En kyk, het werk mos so, as jy in die hof verskyn, sê nou maar jy diefstal gepreeg en jy kry tronkstraf en jy het jou tronkstraf uitgedien, dan kom jy uit die tronk, dan is jy vry, dan het jy jou straf gedra, dan is dit verby. Maar die straf op die sonde is die dood. So, as ons daai straf self moes dra, dan is ons dood, dan is ons in die hel. So, dis 'n straf wat ons nie kan dra nie. Daar's geen manier wat ons self kan uit hierdie situasie kom nie. En die enigste manier, dit weet ons tog, is deur die verlossingswerk van Jesus Christus te aanvaar en te aanvaar dat hy vir my sonde ook gesterf het, dat hy gesterf het, sodat ek nie hoef te sterf nie. Nou, daai sterf is in 'n morele wetlike sin. Ons sal daarby kom nog. Dit gaan nie om die sterf van die lichaam, die lichaam moet sterf. Maar nou weet ons, in die hiernamaals gaan die lichaam een nieuwe lichaam word, verheerlikte lichaam. So, dat alle mensen moet sterf. Maar die sterf van die dood waarvan hier gepraat wordt, als die Bijbel praat van dood, dan betekent het eigenlijk geskei van God. Dit is ook om ek sê, ons praat hier van dood in een morele sin. En nou weet ons dat net Jesus Christus kan vir ons die weg terugbaan na God toe. En daarom sê Paulus in hoofdstuk 3 vers 24, ons word sonder dat ons het verdien, op grond van sy genade, vrygespreek deur die verlossing van Jesus Christus. Dit is ou nuus. Ek wil julle net bring tot waar ons op vandag gaan kom. En dan sê Paulus verder, ons betoog is toch dat een mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou. Dat is niks wat ons kan doen, geen godsdienstigheid, geen goeie werke wat goed genoeg kan wees om vrygespreek te word. Nou, wanneer een mens hierdie vryspraak van Christus aanvaar het en het jou eie gemaakt het, dan word een mens een nieuwe mens. Die uiterlijke bestaan nog, maar Paulus sê, as iemand in Christus is, as hy in die Korintiërs skryf, is hy een nieuwe skepsel. Van binnen af is ons niet, moreel is ons niet. Ons is nie meer die dooie mens, ons is een mens wat leef. En nou kom ons by Romeine 5 tot 8, waar Paulus hierdie nieuwe leven van die Christen beskryf. En ek gaan gauw vannacht net die hoofpunte noem, en dan sal ons later aan by van hulle terugkom. Eerstens het ons die Christense nieuwe leven beteken dat ons het vrede met God. Dat ons een is met Christus. Die van julle wat gister by die nagmaal was, dit was vir my so goed wat Marius gesê het, as jy die brood en die wijn proe, dan proe jy jou verlossing. Ek het nog nooit so gehoor of so verstaan nie. Maar soos wat daai brood en wijn deel word van jou fysische lichaam, so is ons een met Christus. En ons is vrygemaak van die wet. En die Heilige Gees woon in ons. En dit beteken dat ons nooit verlore sal gaan. Maar dan gaan ons ook daarby kom om te sien dat dit bring vir ons sekere verantwoordelikhede. Ons as nieuwe mense kan nie maar leef soos ou mense. En dit vraag van ons dan uiteindelik ander fokus, een fokus op hierdie nieuwe lewe. Nou, kom ons kyk net gauw nog na een aspek wat ek wil hê ons moet raak sien en dan sal ons nou kom by waar ons nou moet wees vir oggend. Daar's drie fases in hierdie nuut word. Die eerste is die regverdigmaking. Dis afgehandel, dis klaar, dit lê in die verlede. Dit het gebeur toe Christus aan die kruis gesterf het en is voltooi toe hy opgevaar het, toe hy opgestaan het uit die dood. So wanneer ons geregverdig word of vrygespreek word, is iets wat gedoen is en is klaar. Ons hoef nie weer daaroor te bekommer nie. Maar dan is die volgende fase wat ons noem heiligmaking. En die finale fase is die verheerliking. Nou die verheerliking is wanneer ons een dag in die hemel opgeneem gaan word, soos Christus gaan word, nuwe liggaam. Nuwe bestaan op een verheerlikte manier. Maar intussen die heiligmaking, dis waar ons nou is, hierdie lewe tussen die tyd wat ons regverdig verklaar is en die tyd wat ons uiteindelik in die hemel kom. En dit is waarom dit hier gaan. Hoe moet ons hierdie lewe leef as nuwe mense? So, nou wil ek dat ons die eerste deel saam lees, Romeine 5 vers 1 tot 11, dit is waar ons vir oggend by gaan stilstaan. Nou sê daar in vers 1, God het ons dan nou vry gespreek, omdat ons glo. Hy som nou eintlik op wat hy tot hiertoe gesê het. Geen vryspraak anders as deur geloof. En dan sê hy daarom, omdat God ons nou vry gespreek het, omdat ons glo, daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is echter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet swaarkry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterf. 'N mens gee toch sommer nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterf. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster, dat ons ook deur hom van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vijande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar het is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Die eerste wat ons hier teekom van die nuwe lewe is, dat ons nou vrede met God het. Nou, al hierdie goed is vir ons bekend. Maar baie keer, omdat goed vir mens bekend is, raak het so algemeen, dat jy verwonder jou nie meer daaroor nie. As 'n mens dink dat Paulus aan die Efesiërs skryf en vir hulle sê, eintlik in die Hebreërs, is nou nie Paulus nie, in die Hebreërs sê, dis vreeslik om te val in die hande van die lewende God. En in Deuteronomium sê God van homself, hy is 'n verterende vuur. Nou ek weet dat het mode geword om nie meer baie van die hel te praat en die verdoemenis nie, maar dis 'n werklikheid en God duld nie die sonde nie. Dit is vir hom so ernstige saak dat, omdat dit die dood beteken, dat hy Jesus Christus moes gee om daai versoening te bewerk. Dis hoe ernstig dit is. Sonder Christus is hy verdoem. Jy is in die daarse verterende vuur. Nie, praat nie van 'n letterlike helse vuur nie. Dis maar 'n beeld, maar ek dink die verskrikkelijkheid van om God as vyand te hê, dring baie keer nie meer tot ons deur nie. Dis 'n groot voorreg om God nie as vyand te hê nie, maar as vriend. Dink daaraan, die skepper van die hemel en die aarde is jou en my vriend. Nie bloot ons God nie, ons Vader, ons vriend. En dan sê hy, ons het ook vrye toegang tot God. Het is altyd so mooi in die lydenstyd as 'n mens nou lees, toe Jesus gesterf het, toe skeur die voorhangsel in die tempel. Onthou, die allerheiligste was ontoeganklik net vir die hoofpriester eenmaal 'n jaar. En dan het hy ook met groot vrees en bewing daar ingegaan, want dit is volgens hulle belewenis waar God teenwoordig was. Trouwens, het was Hulle was so bang dat hulle het tou om die hoofpriester se voet gebind, sodat as hy dalk daar in God se teenwoordigheid dit nie maak nie, dat hulle hom kon uithaal sonder dat iemand daar moes ingaan. En toe Christus sterf, toe skeer die voorhangsel. Simbolies om te sê, nou is daar vrye toegang tot God. En daarom skryf Paulus aan Efesiërs en hy sê, in ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons nou met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Ons hoef nie soos in baie heidense godsdienste offers en goed te bring om te probeer om God goedgesind te maak nie. Dis maar waarin al die heidense godsdienste en rituele omgaan om wie hulle ook al as God sien aan hulle kant te kry. Ons hoef dit nie te doen nie. Ons het outomaties vrye toegang tot God. Toe ek hierdie neerskryf, toe dink ek aan Esther, wat die koning se gunsteling vrou was, maar selfs hoe bang sy was om in sy teenwoordigheid te kom, want destyds, as die koning jou nie genooi het nie, en jy kom in sy teenwoordigheid, dan is dit verby met jou. Maar hier het ons die hemelse koning, en ons het vrye toegang. Hebreërs skrywer sê dit ook, deur die bloed van Jesus het ons vrye toegang tot die heiligdom. En dan sê hy, ons leef onder Godse genade. Ek dink, baie keer verstaan ons dit nie genoeg nie, ons dink nie genoeg daar nie, ons sien dit nie genoeg raak nie. Want ons gaan nou daarby kom, daar is steeds swaar en beproeving in die lewe, maar baie keer kyk ons so vast teen die probleme, dat ons Godse genade in die situasie miskyk. Ek dink nou daar aan iemand het een keer gesê, jy moet nie vir God sê hoe groot jou probleme is nie. Sê vir jou probleme hoe groot jou God is. Op 'n plek sê Paulus, ons het genade op genade ontvang. Nou, ons gaan probeer 'n bietjie meer daarby terugkom. Net dat ons hierdie besef weer probeer vasknoop, ons leef nie uit verdienste nie, ons leef uit genade. Ons is vrygespreek. Ons hoef nie te roei en te stoei as ons voor God kom nie. En dan sê hy, daar in vers 3, ons hoop ook op die heerlikheid wat God vir ons bestem het, die hiernamaals, die hemel. Paulus skryf daar in Korintiërs, en praat hy van ons aardse bestaan, van ons lichaam, en hy sê, dis soos 'n tent. Nou, jy weet, as 'n tent lang genoeg gebruik word, ek was in die weermag vir so 5.5 jaar, en partykeer het jy nou in 'n tent gekom, wat nou al 'n bietjie verweer is, en dan wil jy nie, hê dit moet reën nie. 'N tent is verganklik, maar daar waar hy aan die Korintiërs daaroor skryf, sê hy, maar dis alright, ons weet, ons het 'n heerlike woning wat vir ons wag in die hemel. En dan kom hy by die deel waar hy sê, kom ons kyk anders na swaar kry. Ons het vrede met God, ons het vrye toegang tot God, ons leef onder die genade van God, maar ons leef steeds in hierdie wêreld, wat 'n gebroke wêreld is, 'n wêreld, selfs die aarde, wat vervloek is as gevolg van die sonde. En ons leef met gebroke liggame, of liggame wat aan die vergaan is. Maar dan sê hy 'n wonderlike ding daar. Hy sê ons verheug ons ook in die swaar kry. En dit is snaaks. Jakobus sê dieselfde ding. Maar dit gaan nie daaroor dat ons bly is oor die swaar kry nie. Dit gaan oor bly wees oor wat die swaar kry in ons lewe vir ons doen. Want hy sê, die swaar kry kweek volharding. As 'n mens nie 'n bietjie getoets word nie, dan gaan jy nooit leer om te volhard nie. En Julle kan 'n bietjie kyk as julle nou verder die Nuwe Testament lees, hoe baie keer daar gepraat word van volharding, hoe belangrik dit is dat ons volhard, dat ons nie opgee nie in ons geloof nie. En dan sê hierdie volharding, soos wat ons, ek wil nou amper sê, taver en taver word, kweek by ons 'n egtheid van geloof. Die woord wat hy daar gebruik is interessant in die Grieks. Dis die woord wat hulle gebruik wanneer iemand wat silwer of goud louter met die proces besig is. Hoe dit destijds gewerk het, ons weet dat daar word baie hitte gebruik. Sê nou maar, dit was nou silwer gewees. Dan het hulle nou die silwer so warm gemaakt as moontlik en dan in die proces, dan al die onsuiverhede, al die dros het na boon toe gestyg en dan skep hulle dit af. En hulle maak die silwer warm en die vuil kom na boon en dan skep het af. En uiteindelik, as al die onsuiverheid afgeskep is en die smelter kan sy eie gesig weerkaats sien in die silwer of goud, dan is die silwer of goud suiwer, dis getoets. En dis my so wonderlike beeld, dat dit is hoe God besig is met ons. Hy toets vir ons. Nie omdat hy ons nie lief het nie, nie omdat hy ons wil het zwaar kry nie, maar omdat hy daardoor besig is om ons karakter te vorm. Hy is op pad met ons. Ons sal later aan sien in Romeine 8 vers 28, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. En daardie karakterbou, daardie proces waarmee God besig is, kweek egtheid van geloof, wat ons in ons hoop versterk, en dan sê die hoop is skaam nie, die hoop op verlossing, die hoop op heerlikheid, die hoop op ons plek in die hemel, beskaam nie. Want boonop het God sy Heilige Gees in ons hart gegee, wat in ons ook getuig van God sy liefde. Ons sal iets meer daarvan ook verder aan sien. En dit beteken dan dat God sy liefde, dit wat ons ook kan beleef, verseker vir ons, dat ons 'n toekoms het. Dat al is hierdie lewe op aarde miskien vir ons al ervaar ons het as sinloos of onaangenaam, weet ons het 'n toekoms in die ewigheid. Wat maak dat dit wat ons hier beleef, eintlik nie so vreeslik is nie. Soos ons in drie woorde kan opsom wat ons hier by Paulus gehoor het. Die nuwe lewe van 'n Christen, vrede, genade en heerlikheid. Dit is wat ons het in Christus. Nou, in hierdie eerste 5 verse gaan het om ons swaar kry. Ons leiding wat lei tot hoop en heerlikheid. Maar dan van vers 6 af verskuif die klem na Christus se leiding en dood. As die skakel tussen ons regverdigmaking en die uiteindelike heerlikheid. En hy doen dit deur vir ons te wys dat Christus het gesterf vir mense wat het geheel en al nie verdien het nie. En wat het nooit kan verdien nie. Hy het gesterf vir mense wat magteloos was, staan hier. Ons kan niks doen aan ons eie saligheid. Hy het gesterf vir goddelose mense, mense wat sonder God was, en wat God nie noodwendig dalk sou eers gesoek het nie. Hy het gesterf vir sondaars. Nou die woord wat hier gebruik word vir sondaars, beteken iemand wat die pad byster geraak het, iemand wat afgedwaal het. Met ander woorde, iemand wat weg beweeg het van God af, wat sy rug op God gedraai het. En dan sê hy, hy het vir ons gesterf toe ons nog sy vyande was. En dan sê Paulus hier so, ons sal nie sommer ons lewe vir iemand gee. En hy sê, ja, vir 'n goeie mens miskien dalk nog. as jy jou vrou of jou kind baie lief het en hulle is in gevaar en het stel jou leven in gevaar, sal jy, jy sal waarskynlik jou leven gee, maar ja, jy sal ook seker mooi moet dink. Maar vir sulke mense het Christus sy leven gegee. En dan kom hy met 'n argument van een waarheid wat vir jou die volgende waarheid waarborg. Waar een nieuwe waarheid gebouw word op een vorige waarborg. Ons lees daar in vers 9, hy sê, aangesien ons nou vrygespreek is, geregverdig is, op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster, dat ons daarom ook van die straf van God gered sal word. As sy dood vir ons geregverdig het, dan kan ons aanvaar dat sy lewe nog meer vir ons waarborg dat ons ook sal leef. Want ons sien verder aan, hy sê, die doop is vir ons een simbool van die feit dat ons in Christus gesterf het, maar ook saam met hom opgestaan het. En dit verwys na die tyd toe hulle waarskynlik mense in 'n rivier gedoop het, waar jy nou in die rivier gegaan het en of heeltemal onderdompel is of nie, dit is nie die punt nie, maar jy het ingegaan en jy het uitgekom. En dan sê hy in vers 10, aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun versoen is, staan het soveel vaster dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered gaan word. Ons is reeds versoen. Daarom kan ons absoluut seker wees dat ons ook finaal gered gaan word. So Paulus gebruik hierdie sterk argument om vir ons te sê dat as ons in Christus is, is ons nuwe mense. Die ou mens is dood, die sonde, die dood is nie meer vir ons 'n bedreiging nie. Die dood van die liggaam kom wel, maar ons as mens, ons geestelike mens gaan leef en uiteindelik gaan ons liggaam ook herleef. En daarvan het ons die waarborg in Christus se dood en opstanding. So, ons het God, ons het vrede met God. Deur sy genade leef ons onder sy genade. En weet ons, ons verlossing is seker en daarom sê Johannes, dit so mooi, ek, waar eintlik Jesus, Johannes sal hom aan, ek gee julle die ewige lewe, en julle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sê julle uit my hand trek nie. Daar kom Paulus later in hoofstuk 8 ook weer by. Maar ek dacht, is goed dat ons vandag net eers fokus op wie ons is in Christus. Dat ons net weer onsself herinner aan die voorreg van kind van God te wees. Wat ons miskien baie keer soos vanselfsprekend aanvaar. En die gevaar daarvan is dat ons dan baie casual gaan leef. Ek dink aan die verlore seun, wat geëindig het daar met niks nie tussen die varke en nou onthou vir 'n Jood om met tussen die varke te leef en die varke se kos te wil eet, dan het hy daarom baie, baie laag gedaal. Maar toe hy terugkom by sy vader, nuwe kleed, ring aan die vinger, vetgemaakte kalf in ere herstel. Ek kan my nie indink dat hy verlore seun daar by die vader sou terugverlang na die varke nie. Maar ek dink baie keer is ons verlore seuns en dogters wat teruggekom het by God dalk te geneig om weer na die varke te wil gaan. En dit is waardeur Paulus ons verder ook begelei in hierdie deel. Dat ons sal besef dat ons nuwe mense is, bevoorregte mense, maar dat ons ook sal leef as nuwe mense. En sodoende in ons eie lewe God anders en beter ervaar. Maar ook deur ons lewens na buite God se lig sal laat skyn. Ek sien uit daarna om die pad met julle te loop. Ek hoop julle kan elke oggend hier wees. As julle nie kan nie, Kevin neem het vir ons op. Mens sal het seker op die webwerf weer kan luister. Maar dit sal een voorreg wees as ons die pad kan saamloop. Kom sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir dit wat u vandag deur u woord met ons deel. Here, hoe kan ons ooit vir u genoeg dankie sê vir wat u vir ons gedoen het? Ons wat ook van wie ons geboorte sondaars is, magtelose mense. Mense wat van nature vyandig is teenoor u. Mense wat steeds neig na die sonde. En toch, Heere, het u die hand op elkeen van ons kom lê. En sê u vandag vir ons niks, niemand, sal ons ooit uit u hand kan ruk nie. Heere, ons loof u daarvoor. En ons gebed is dat u ons so sal lei, dat ons lewens ook een loflied sal wees vir u. Amen. Kom ons sluit af met